ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، محترم arkadaşlar، geçen haftaki sohbetimizde Kur'an ve sünnet ışığında günahların nasıl bağışlandığına dair bir ders yaptık. Günahları silen, günahları ortadan kaldıran bir takım Kur'an ve sünnette gelen amellerden bahsettik. Bu amellerin ilki iman, yani İslam, İslam'a girmenin olduğunu söyledik. İslam'a kişi girdiği zaman yaptığı günahların, eskiden yaptığı yanlışların, hataların, ne yapmış olursa olsun bunların Allah-u Teala tarafından affedildiğini söyledik. İslam'ın daha önceki cahili amellerin sildiğinden bahsettik. Kur'an ve sünnetten bu husus hakkında birçok delil zikrettik. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymanın, onun arkasından gitmenin günahlara kefaret olduğu, günahları sildiğini söyledik. Peygamber'e uymak, ona tabi olmayı, bunu söyledik. Yine üçüncü olarak samimi ve içten yapılan tövbenin, nasuh tövbenin günahları affettiğini söyledik. Günahları sildiğini söyledik. Arkasından hoşgörülü olmaktan bahsettik. Musamalı olmak, hoşgörülü olmak. Bundan bahsettik. Hoşgörülü insanın günahlarını Allah'ın kaldırdığını, sildiğini söyledik. Sonra arkasından kötülükten sonra iyilik yapma. Kişi günah yapar, arkasından iyilik yaparsa, günahtan sonra iyilik yaparsa, bu yaptığı günahlara bunun kefaret olduğunu söyledik. Allah-u Teala'nın zikrettiği gibi, söylediği gibi, iyilikler kötülükleri giderir. İyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt kabul edenlere bir öğüttür demekte. Bunları söyledik. Bir başka hadiste ise, nerede olursan ol Allah'tan kork, kötülüğün arkasından iyilik yap ki iyilik kötülüğü yok etsin, insanlara iyi bir ahlakla davran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisi. Selam vermek ve güzel konuşmak dedik, günahlara kefaret. Evet, musafaha yapmak, tokalaşmak, kişi selam verdiği zaman, güneş güzel konuştuğu zaman ve iki Müslüman birbiriyle rastlayıp, birbiriyle karşılaşıp tokalaştıkları zaman günahları bağışlanmakta. Evet, günahları bağışlayan, günahları affeden başka bir amelden bahsettik. Hayvana iyi davranmak, hayvana rahmet göstermek, hayvana acımak. Evet, hayvanlara olan acıma sebebiyle Allah'ın bizim de günahlarımızı bağışladığını, bize rahmet ettiğini söyledik. Büyük günahlardan sakındığımız surette küçük günahlarımızın affedileceği, bundan da bahsettik. Evet, büyük günahlardan sakınanın Allah-u Teala küçük günahlarını örtmekte. Musibet ve felaketlerden bahsettik. İnsana gelen ruhi sıkıntılar, bedeni rahatsızlıklar, hastalıklar, evet, maddi zarardan dolayı kişinin günahlarının af olunacağını, kişinin dolayısıyla bu kötü musibetlere, bu kötü hastalıkların karşısında günahlarının silineceği, beyaz elbisenin su ile yıkandığı gibi, evet, hata ve günahlardan da kulun bu şekilde arındığını bahsettik. Günahların insanlar için gerekli olduğunu, Allah'ın kullarını temizlemek için, onlardan şeytanın pisliğini gidermek için, kalplerini güçlendirmek için, onları sebat ve sabit hale getirmek için, onlara, kullarına acı üstüne acı vermesi Allah'ın rahmetinden, Allah'ın merhametinden olduğunu söyledik. Evet, bu şekilde taharete kadar geldik, abdeste kadar geldik. Evet, abdest vasıtasıyla abdest aldığımızda Allah'ın emrettiği, peygamberin tasdik ettiği şekilde abdest aldığımızda günahların her vücudumuzun bir kesiminden çıktığını, yüzünü yıkadığı zaman yüzünden gözleriyle baktığı günahların, evet aynı şekilde ellerini yıkadığı zaman tırnaklarının altından dahi elleriyle tuttuğu bütün günahlara, bütün günahlardan kulun temizlendiğini, ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği günahlardan, suyun son damlasıyla birlikte günahların ondan çıktığını ve sonunda da kulun bütün günahlarından temizlenmiş olarak, arınarak çıktığını söyledik. Ama dedik, hangi şartla bu abdest, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdestine muvafık bir abdestle dedik. Kim emrolunduğu gibi abdest alır. Evet, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi. Kim emrolunduğu gibi abdest alır, emrolunduğu gibi namaz kılarsa onun geçmişteki ameli, başka bir rivayette geçmişteki günahı bağışlanır demekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunlar geçen hafta gördüğümüz ameller, günahlara kefaret olan, günahları temizleyen, günahları silen ameller. Evet, devam ediyoruz. Fıkıh bablarındaki tertibine göre, konularına göre devam ediyoruz. Yine günahlara kefaret olan, günahları silen başka bir amele geldik. Ezan. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müezzin sesinin ulaştığı yer miktarınca mağfirete ulaşır. Yani müezzinin sesi ne kadar çok yere ulaşırsa o kadar daha fazla Allah-u Teala onu affeder. Kuru ve yaş ne varsa ona tanıklık eder, şahitlik eder. Dolayısıyla bazen diyoruz ki ezan okuyun falan, çocuklar şey yapmıyorlar, hemen acele etmiyorlar. Aslında çok muazzam bir makam, çok muazzam bir vazife. Hiç aslında teklif edilmeden hemen gençlerin ezan okunması için, ezan okumak için birbirleriyle yarışmaları gerekir. Müezzin sesinin ulaştığı yer miktarınca mağfirete kavuşur, kuru ve yaş ne varsa ona şahitlik eder. Evet, işte buradaki zaten tanık burada. Müezzin sesinin ulaştığı yer miktarınca mağfirete ulaşır, yani afa ulaşır. Demek ki ezan okuduğun zaman Allah-u Teala senin günahlarını affediyor. Cemaatle namaz kılan kimseye de 25 namaz sevabı yazılır demekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed'in, İbn-i Hibban'ın ve Tayalisi'nin sahih olarak rivayet ettikleri bu hadiste. Ezandan sonra namaz. Evet, namaz yine günahlara kefaret. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ne dersiniz? Birinizin kapısı önünde bir ırmak bulunsa, yani bir dere aksa, o kişi her gün 5 defa onun içinde yıkansa, vücudunun kirinden bir şey bırakır mı? Yani yıkanması neticesi. Peygamberin sahabeleri, arkadaşları, hayır, hiçbir kir bırakmaz dediler. Bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz da işte bunun gibidir. Şahit, tanık burada geliyor. Onlarla Allah günahları siler, yok eder dedi. Demek ki 5 vakit namazın fazileti, üstünlüğü burada. Onlarla Allah, yani 5 vakit namazla Allah günahları siler, yok eder dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği sahih hadiste. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Evet. Demek ki arkadaşlar, büyük günahlardan kaçındığımız sürece bu namazlar, evet, cuma da dahil aralarında işlenen küçük günahlara kefaret. Devam ediyoruz. Allah'a secde etmek. Evet, bu kulun Rabbi önünde izlalinin, boyun eğmenin son derecesi. Evet, secde etmek. Alnını Rabbin için yere koyman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde etmenin faziletini kendi ifadesiyle kesin olarak belirtir. Bakın ne der? çok secde yap. Çok secde yaptan kasıt nedir? Yani çokça namaz kıl. Çünkü bir Müslüman Allah'a secde etsin de Allah onun cennetteki derecesini yükseltmesin ve onun günahını düşürmesin. Yani çok secde ettiğin, yani çok namaz kıldığın müddetçe Allah Teala senin cennetteki dereceni yükseltiyor ve günahlarını da düşürüyor. Yani siliyor. Bu hadisi arkadaşlar Ahmet Müsned'inde rivayet etmiş, sahihtir. Devam ediyoruz konulara göre, günahlara kefaret olan amellere devam ediyoruz. Cemaatle namaz kılmak için Allah'ın evlerine, yani camilere, mescitlere kadar yürümek. Bu günahlara bir kefaret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzunca söylediği hadis şu şekilde gelmekte: kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve pazarda yalnız olarak kıldığı namazı üzerine 25 misli katlanır. Tek başına kıldığı namaz üzerine 25 misli katlanmakta. Bunun sebebi şudur: o güzelce abdest alır. Sonra kendisine namazdan başka bir şey çıkarmayarak mescide doğru yola çıkarsa. Yani hedef, niyet, kasıt camiye niçin geliyor? Sırf Allah'ın kendisine, Müslümanlara yazdığı bu ecre nail olmak için. Bu sevaba nail olmak için. Allah'ın ondan razı olması için camiye geliyor. Başka bir dünyevi menfaat yok. Dünyevi başka bir kasıt da yok. Sırf Allah'ın rızasına nail olmak için. Evet. Sonra kendisine namazdan başka bir şey, evet, kendisine namazdan başka bir şey çıkarmayarak mescide doğru yola çıkarsa, mescide varıncaya kadar bir adım atsın da onun karşılığında bir derece yükseltilmesin. Demek ki camiye giderken attığın her adım karşılığında derecen yükseliyor. Ve yine adımından dolayı kendinden bir günah indirilmesin. Attığın her adıma karşılık bir sevap, bir de günah gidiyor. Yani günahın eksiliyor, bir de sevabın artıyor. Namaz kıldığında kıldığı yerde kaldığı sürece melekler ona devamlı olarak şu salatı okurlar. Yani şu duayı yaparlar: Allahümme salli aleyh, Allahümme erhamhu. Allah'ım ona salat eyle. Yani istiğfarda bulunma bu. Meleklerin onun için Allah'ın günahlarını affetmesini dilemeleri. Meleklerin salavatı bu. Allah'ım ona merhamet et diyerek melekler duada bulunurlar. Sizden birisi namazı beklediği sürece namazda kalmaya devam eder, der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği sahih hadiste. Bunlar hep günahlara kefaret olan, günahları silen ameller. Evet, amin demek. Başka bir faziletli amel, amin demek. İmamın arkasından amin demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamla birlikte amin denilmesinde bir meziyet olduğunu bize bildirir, bir üstünlük olduğunu bize bildirir. Ve kendisi şöyle buyururdu: İmam gayril mağdubi aleyhim veleddallin dediğinde amin deyin. Amin deyin, çünkü kişinin söylediği aminle meleklerin söylediği amin birbirine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Demek ki amin demenin fazileti bu şekilde ortaya çıkıyor. Senin söylediğin aminle meleklerin söylediği amin çatıştığı zaman, daha doğrusu birbiriyle denk geldiği zaman günahların bağışlanmakta. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği sahih bir rivayet. Dolayısıyla çağrıldığın 5 vakit namaz konusunda hep birlikte dikkatli olalım. Çünkü bu namazlar hidayet ve takvayı sağlayan esaslardan arkadaşlar. Fakat namaz kılanlar bilmesi lazım, bizlerin bilmesi lazım. Bu zikredilen faziletler, bu zikredilen üstünlükler ancak emredildiği gibi namaza gelen, yine güzelce ve mükemmel bir şekilde abdest alan için geçerli. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah'a huşu duyup ona boyun eğen kimseler bu faziletleri alacaklar. Yani yalap şalap abdest alan değil. Hadislerde geçtiği şekilde, emrolunduğu şekilde abdest alır. Emrolunduğu şekilde namaz kılarsa. Allah'ın emrettiği, peygamberin kıldığı şekilde namaz kılarsa. Huşulu, boyun eğip. Evet. Hadiste de zaten zikretmiştik. Emredildiği gibi abdest alan ve emredildiği gibi namaz kılanın geçmiş günahları affedilir. İşte burada ihlasla birlikte kıldığımız namazın peygamberimizin kıldığı namaz gibi olması zarureti ortaya çıkmakta. Onun kıldığı gibi kılmamız gerekmekte. Nasıl emretmişse en ince ayrıntısına kadar, ha elifinden evet y'sine kadar, a'dan z'ye kadar peygamberin emrettiği, peygamberin tasdik ettiği, uyguladığı şekilde namazımızı kılarsak, abdestimizi yine sünnete uygun bir şekilde alırsak, Allah'a huşu duyup ona boyun eğersek, işte bu faziletleri, yani muhakkak Allah-u Teala bizim hasenat olarak bizlere yazmakta, bizim lehimize bunlar yazılmakta. Bundan dolayı her Müslümanın sanki karşısındaymış gibi peygamberin nasıl namaz kıldığına dikkat etmesi gerekir. Yani sanki peygamberin mescidinde, sanki peygamberin arkasında safta duruyor sahabelerle birlikte, o şekilde dikkat ederek namazını eda etmesi gerekir. Eğer bu kendisine zor geliyorsa, bilemiyorsa, öğrenmemişse, bu hususta yazılan güvenilir kitaplara başvursun. Cuma namazı. Evet, devam ediyoruz. Günahlara kefaret olan diğer amelleri zikretmeye devam ediyoruz. Cuma namazı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Burada bir hatırlatma yapalım. Tabi cemaat namazının fazileti erkekler için geçerli. Kadının en faziletli kıldığı namaz, evinde kıldığı namazdır. İnsanlardan uzak olarak kıldığı, eda ettiği namazdır. Cuma namazı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim güzelce abdest alır. Evet, bakın hep güzelce kelimesi geliyor. Sonra cumaya gelirse, dinler ve susarsa, iki cuma arasındaki günahları 3 gün fazlasıyla affedilir. İki cuma arasındaki günahlarıyla 3 gün fazlasıyla affedilir. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarına dokunursa, yani yerlerdeki, eskiden çakıl taşı vardı, şimdi de halının tüyleri, lüzumsuz bir şey yapmış olur. Evet. Bu hadisi arkadaşlar yine Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Devam ediyoruz. Geceleyin namaz kılmak. Hakikatte ahiret için çalışan müminler geceleri az uyur. Çünkü onlar geceleri namaz ve ibadetle uğraşırlar. Yüzleri parlak, kalpleri de tertemizdir. Ve gece namazı kılmanın fazileti ve Müslümanın davranış ve geleceğine etkisi altında, bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Gece namazı kılın. Gece namazı kılın. Çünkü bu sizden önceki salih kişilerin adetiydi. O aynı zamanda Rabbinize yakınlık, yani o sayede Rabbine yaklaşıyorsun. Rabbin sevilen kullarından oluyorsun. Devam ediyor. Günahı engelleme, yani günahlarına bir set çekiyorsun gece namazı kıldığı zaman. Günahı engelleme, kötülükleri örtme ve bedenden hastalığı kovmadır. Bakın fazilet, faziletlere bakın. Gece namazı kılın. Çünkü bu sizden önceki salih kişilerin adetiydi. Aynı zamanda Rabbinize yakınlık, günahı engelleme, kötülükleri örtme ve bedenden hastalığı kovmadır. Yani beden hastalığını gece namazı kılmak, gidermekte kovmakta. Bu hadisi El-Hakim Müstedre'inde ve Beyhaki yine Sünen'inde hasen olarak rivayet etmişlerdir. Bu faziletli ve günahlara kefaret olan, günahları silen, süpüren, örten amellere devam ediyoruz. Konularına göre Ramazan'da namaz kılmak. Allah'ın ayı olan mübarek Ramazan'ın tamamı Allah'a ibadettir. Allah'a ibadet etmektir. Onun gündüzü oruçtur, gecesi de malumunuz namazdır. Ona erişip de bağışlanmayan kişinin vay haline arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bunu bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanından dolayı ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan gecesinde namaz kılmaya bizi teşvik eder. Kim Ramazan'da imanından dolayı ve ecrini Allah'tan umarak namaz kılarsa geçmiş günahları affedilir. Teravih namazından bahseder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmiş günahları affedilir. Bukhari Müslim rivayeti. Yine kim imanından dolayı ve ecrini yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesinde namaz kılarsa geçmiş günahları affedilir. Bunları Ramazan ayında duyduk. İşittik. Bu hadis de yine Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Devam ediyoruz. Günahlara kefaret olan amelleri zikretmeye devam ediyoruz. Tesbih namazı. Duymayan arkadaşlarımız olabilir. Tesbih namazı. Bakın Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu şunu rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Amcacığım der. Abbas amcacığım, sana bir ikramda bulunayım mı? Sana bir menfaat sağlayayım mı? Sana iyilikte bulunayım da işlediğin takdirde Allah'ın 10 günahın ilkini de sonuncusunu da. Şimdi 10 tane günah sayar. 10 tane. İlkini, sonuncusu. Sonuncusunu. Eskisini, yenisini. 4 et. Bilerek yapılanı, bilmeyerek yapılanı. 6. Küçüğünü, büyüğünü. 8. Gizlisini ve açığını yaptı o. Açığını da bağışlayacağı bir ameli haber vereyim midir? 10 tane, evet, Allah'ın zikrettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikrettiği günahı affeden bir amel. İşte bu 10 çeşit günahı arıtan, temizleyen amel tesbih namazıdır. Hadiste bu şekilde gelir. Onu 4 rekat olarak kılarsın. Her rekatında Fatiha suresiyle diğer bir sure okursun. Fatiha ve diğer bir sure. 4 rekat. Bunları okuduktan sonra rükudan önce ayaktayken daha rükuya gitmedin. Fatiha'yı okudun, Zammı sureyi okudun. Rükuya gitmedin 15 kere. Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber dersin. 15 kere rükuya gitmeden önce. Sonra rükuya varırsın. Bunları 10 kere rükudayken söylersin. Sonra başını rükudan kaldırırsın. Bunları 10 kere daha söylersin. Sonra secdeye gidersin. Secdede de söylersin 10 kere. Sonra secdeden başını kaldırıp 10 kere. Sonra ikinci secdeye kapanır. Yine 10 kere. Sonra başını ikinci secdeden kaldırıp daha yukarı şeye kıyama kalkmadan 10 kere bu kelimeleri söylersin. Bunların bir rekattaki toplamı 75'tir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu namazı günde bir kere kılmaya gücün yeterse her gün bir kere kıl. Eğer yapamazsan her cuma günü bir kere kıl. Bunu da yapamazsan senede bir kere kıl. Bunu da yapamazsan hiç değilse ömründe bir kere kıl. Bunun ismi tesbih namazı arkadaşlar. Bu hadis sahihun li gayri. Gayri ile birlikte, diğer rivayetlerle birlikte sahih olan bir hadis. Bu hadisi Sünen kitapları arasında Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Huzeyme, Tabarani kebirinde, Hakim Müstedireyinde, Beyhaki Süneninde ve başkaları Abdurrahman bin Beşir El-Hakem Ebu Şuayb Musa bin Abdülaziz el-Kambari ve el-Hakem bin Aban İkrime Abdullah İbni Abbas tarihiyle rivayet etmiştir. Ve bu sahihin li gayrihi, yani amel edilen bir hadis. Bu hususta Ebu Davud Sünen'inde şöyle der: tesbih namazı konusunda en sahih hadis İbni Abbas'ın hadisidirdir. Bunu zikrediyorum çünkü bir kısım ilim ehli tesbih namazının sahih olmadığını söyler. Terhib ve terhibte yine Munziri şöyle der: bu hadis birçok tarihten, birçok yoldan ve birçok sahabeden rivayet edilmiştir. En iyisi İkrime'nin bu hadisidir. Yani zikrettiğimiz bu hadis. Ve ilim ehlinin bazıları bunun sahih olduğunu söylemiştir ve daha sonra ilim ehlinden bu hadisi tasih edenlerin isimlerini söyler. Şimdi bu hadis sahih ve sabit bir hadis. Bununla amel etmemiz bize karşı Allah-u Teala birçok günahlarımızı affetmekte. Fakat bu namaz, dört rekatlı kılınan bu namaz eda edilirken bir kısım hatalar işlenmekte. Bir kısım hatalar veyahut bidatlar işlenmekte. Mesela bu hatalardan bir tanesi, bu namazı sadece ve sadece Ramazan ayına hasretmek. Tesbih namazının sadece Ramazan ayına tahsis edilmesi, özel kılınması bir bidat. Çünkü Ramazan ayı tahsisi yok hadislerde. İstediğin zaman kılarsın. Ama Ramazan'da kılmak daha faziletlidir. Ramazan'da kılmak sünnettir dersen bidat işlersin. Niye bidat işlersin? Çünkü peygamberin tahdit etmediği, sınırlamadığı, belirlemediği bir vakit belirlersin bu namaza ki bu namazın belli bir vakti yok. Bu bir. İkincisi, sadece 27. gece, Ramazan'ın 27. gecesi kılınacağı söylenmekte. Bu da sabit değil ve doğru da değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde der, haftada der, senede der, ömründe der. Ama vakit tayin etmez. İlla da 27. gece derler mesela. Bu tahdit, bu sınırlandırma doğru değil. Ettiği iki. Üçüncüsü, cemaatle kılmak. Bu namazın cemaatle kılınması. Erkekler olsun, kadınlar olsun. Toplanıp cemaatle eda etmeleri yine bilir. Bunun herkesin ayrı olarak kılması gerekmekte bu namazı. Cemaatle kılınmaması gerekir. Ve günde birden fazla kılınması da yine bilir. Günde birden fazla da kılınması yine bilir. Evet. Bundan sonra devam ediyoruz. Günahlara kefaret olan mübarek faziletli amellerin zikrine devam ediyoruz. Mübarek olan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak. Bugün Yahudilerin zulmü altında inim inim inleyen Filistin'de ki Mescid-i Aksa'da namaz kılmak. Malumunuz Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesiydi. Daha sonra bu kıble Medine'de Müslümanlar namaz kılarken Mekke'ye döndürülür. Hatta Kıbleteyn camisinde rükuda namaz kılan sahabeye o an Mekke'ye döneceksiniz emri gelir, rükudayken Mekke'ye dönerler. Rükudayken Mekke'ye dönerler. Kıbleteyn camisi, üniversiteyle Medine'de Seb'a mesacit denilen, yedi camiler denilen harem yolu üzerinde ki mesafe içerisindedir Kıbleteyn camisi. Evet, bu Aksa camisi arkadaşlar, Filistin'deki cami, bunun resmini, suretini televizyondaki haberlerde görüyorsunuz. Bu cami ziyarete gidilen mescitlerden. Malumunuz İslam'da ibadet kastıyla ancak namaz kılmak kastıyla daha doğrusu namaz kılmak kastıyla ancak üç mescide sefere çıkılır. Namaz kılmak maksadıyla. Bu mescitler malumunuz Mekke, Medine ve Aksa. Üç tane mübarek cami. Bu camilerin faziletini biliyorsunuz. Burada kılınan namazlar Mekke'de 100 bin. Medine'de 1000, Mescid-i Aksa'da 500. Evet, bu faziletler sabit bizler için. Bu camilere yalnız ve yalnız namaz kılma seferiyle çıkabiliyorsun. Yani mesela Türkiye'de olsan, desen ki Bursa'dasın yahut başka bir yerdesin yahut uzak yakın, diyorsun ki ben İstanbul'da Süleymaniye camisine namaz kılmak için gideceğim 100 kilometre, 200 kilometre. Gayem o camide namaz kılmak. Bu bir bidat. Doğru değil. Ya diyorsun Mevlana'nın türbesinde namaz kılmak için çıkacağım. Bu da doğru değil. Eskiden haca gidenler bütün türbeleri, bütün mescitleri, bütün kabirleri ziyaret ederek giderlerdi. Allah'tan bu yollar kapandı da daha sonra uçakla gitmek zorunda kaldılar. Malumunuz bu seferler esnasında insanlar köylerden gelen, Taşra'dan gelen cahil insanlara birçok bidatlar ve birçok şirki fiiller işletiliyor. Evet, gidiliyordu, oralarda kalınıyordu. Herkes elini açıp kabirlerden bir şeyler istiyordu, yalvarıyorlardı. Bu şekilde, senelerce bu şekilde devam etti. Daha şeyden, batıdan başlarlar, Bağdat'a giderler. Ebu Hanife'nin, tabii ilk önce Mevlana'dan geçmek zorundalar. Mevlana'dan geçtikleri zaman zaten haccın yarısını yapıyorsun. Mevlana'ya geçmediğin zaman haccın eksik kalıyor, yarısı eksik kalıyor. O şekilde söylüyorlar maalesef. Maalesef. Arkasından işte Irak'a uğruyorlar, Kerbela'ya uğruyorlar. Sözüm ona Hüseyin Aleyhisselam'ın, Hüseyin Aleyhisselam'ın kabri olduğu sabit değil. Ama oraya Ebu Hanife'nin kabrine o şekilde yollardaki ne kadar türbe varsa hepsine uğruyorlar. İsteyeceklerini, dileyeceklerini diliyorlar. Ondan sonra uzun mesafelerden, uzun bir yolculuktan sonra Mekke'ye, Medine'ye varıyorlardı. Evet. Mescid-i Aksa bugün Filistin'de bulunan Yahudilerin ihtilali altında bulunan bir mescit. Ziyarete gidilen mescitlerden 3 tane mescit var dedik. Yalnız bunlara ziyarete gidilir dedik. Bu da ziyarete gidilen mescitlerden. Allah ona birçok fazilet vermiş ve hataların silindiğini, günahların örtüldüğünü bu mescide gidip namaz kıldığınızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere bildirmiş. Bakın şöyle der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Davud'un oğlu Süleyman. Davud'un oğlu Süleyman. Demek ki Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselamın oğlu. Babası da peygamber. Oğlu da peygamber. Beytül Makdis'in inşasını tamamlayınca, yani oradaki caminin inşasını tamamlayınca Yüce Allah'tan 3 tane dilekte bulundu. Bu hadis-i şerif arkadaşlar. Yüce Allah'tan 3 tane dilekte bulundu. Birincisi ilahi hükme uygun hüküm verebilmeyi Allah'tan istedi ve ona verildi bu. Evet. Süleyman Aleyhisselam'a. Sonra kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanat istedi Süleyman Aleyhisselam. Öyle değil mi? Doğudan batıya kadar her yere hakimdi. Bu da ona verildi. Cinler, insanlar hepsi onların hizmetindeydi Süleyman Aleyhisselam'ın. Bu da verildi ona. Üçüncüsü sırf namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen kimsenin annesinden doğduğu gün gibi günahlarından çıkması. Sırf namaz kılma gayesiyle gidenin annesinden doğduğu gün gibi günahlarından çıkması. Bu Mescid-i Aksa hakkında geçerli olan bir fazilet. Diyor ki Peygamberimiz umarız ki Allah bunu da ona vermiştir demekte. Bu hadis arkadaşlar Nesai İbn-i Mace Ahmed İbn-i Hibban El-Hakim sahih olarak rivayet etmiştir. Ve bu mescid malumunuz şu an evet şu anda temin de söyledik Yahudilerin şeyi altında, ihtilali altında, oradaki insanlara birçok zulüm edilerek o baskı altında insanlar inim inim maalesef inlemekte. Bir başka fazilet, sonuna geliyoruz, az kaldı. Allah yolunda cihad etmek, günahları silen bir amel. Tabi Allah yolunda cihad her Müslümana ya kalbiyle cihad edecek, kalbiyle cihad etmesi, emri bil maruf ve nehy anil münker yapması, iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması, yani münkeri, bir kötülüğü gördüğünde elinle değiştiremezsen, dilinle değiştiremezsen kalbinle buna muhakkak buğz etmen gerekmekte. Kötülüğü görüyoruz, bir fenalığı görüyoruz, bir fuhşiyatı görüyoruz, bir haram şeyi görüyoruz, pislik görüyoruz. Elimizle değiştiremiyoruz, dilimizle de değiştiremiyoruz. Kalbimizle muhakkak bunu inkar etmemiz gerekmekte. Kalbimizle nefret etmemiz gerekmekte. Kalbimizle bunu kabul etmememiz gerekmekte. İşte Müslümanın ya kalbiyle, ya diliyle, ya malıyla, ya da eliyle cihad etmesi farz-ı ayındır. Ve her Müslümanın bu türlerden biriyle gücüne, takatine ve durumuna göre cihad etmesi gerekmekte. Evet, ayet-i kerimede Kıyamet suresinde hatta der Allah-u Teala, mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Bir başka ayette Yüce Allah müminlerden canlarını ve mallarını ve onlara vereceği cennet karşılığında satın aldığını bildirdi. Canlarını ve mallarını onlara vereceği cennet karşılığında satın aldığını bildirdi. Ve bir başka ayette onlara cenneti verdi. Neye karşı? Canları ve mallarına karşı. Yani cihat sebebiyle. Ve Allah-u Teala bu alışveriş, bir alışverişten bahseder. İşte bu alışveriş cihat ve can alışverişidir. İndirdiği kitapların en üstünde bu alışveriş ve sözü onlara söyler. Ve şöyle der: bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın üzerine hak bir vaattir. Ve bunun kesin olduğunu söyleyip onunla, yani bununla onları, müminleri müjdeler. Şöyle der: Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim var? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük bir kazanç. Nedir bu alışveriş? Allah yolunda malını, canını veriyorsun. Mukabilinde Allah sana karşılığında cenneti veriyor. Müslümanlar da ne dediler? Kur'an-ı Kerim'de seninle olan anlaşmamızı bozmayız. Akdimizi bozmayız. Senin de bozmanı istemeyiz. İşlem gerçekleşip satılan şeyi teslim ettiklerinde onlara şöyle denilir. Ne demek işlem gerçekleştiğinde satılan şeyi teslim ettiklerinde, yani ruhlarını, canlarını, mallarını Allah yolunda teslim ettiklerinde şöyle denir: bağışlanmış olarak kalkın. Zaten şahit de burada. Allah yolunda kendini verdiğin zaman telefonlarla oynamayın. Allah yolunda canını malını verdiğin zaman bağışlanmış olarak kalkın der Allah Teala. İşte günahları bağışlıyor demek ki cihat. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkartıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Ben de onların kötülüklerini örteceğim der Allah Teala. Evet, bir tanık da burada, bir şahit de burada. Ve onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Karşılığın güzeli onun katındandır buyurmakta Subhanahu ve Teala Ali İmran suresinde. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyur hadis-i şeriflerinde: Allah yolunda ölüm, Allah yolunda ölüm borç hariç her şeyi örter. Yani borcun var, Allah yolunda şehit olarak ölsen bile borç gitmiyor. Ödenen gerekir. Diğerlerin hepsi gidiyor. Ne varsa ne yoksa Allah-u Teala örtüyor. Büyük günah, küçük günah. Ama borcu, çünkü burada borç kimin? Ademoğlunun hakkı. Onu vermesi gerekir. Borcu örtmüyor. Borcu ne yapıp, kişinin ne yapıp yapıp onun kendisi ödemesi gerekir. Yahut öldükten sonra vereselerinin, yahut herhangi bir Müslümanın ödemesi gerekir. Öderse serbest bırakılıyor. Ödemezse hala onunla muhasebe edilecek. Ve Ebu Katade şöyle der: birisi kalkıp ey Allah'ın Resulü, ben Allah yolunda öldürülsem günahlarım af olunur mu der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet der. İhlasla sabrederek, ileri atılıp geri dönmeden. Olur, şimdi Allah için çıkarsın, ondan sonra bakarsın, iş zor, tabanları yağlayıp kaçarsın. Ondan sonra bir ok gelir, gidersin. Şehit değilsin. Ne diyor? Evet, ihlasla sabrederek, ileri atılıp geri dönmeden Allah yolunda öldürülürken buyurdu. Sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dedin diye sordu. Adam ne buyurursun? Ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarım affolunur mu dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem evet. İhlasla sabrederek ileri atılıp geri dönmeden Allah yolunda öldürülürsen. Yalnız bundan borç müstesna. Borç. Yani ödemediysen. Gerçekten bunu bana Cebrail söyledi. Cevabını verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar. Bu hadisi de Müslim İmare babında sahih olarak rivayet etmiştir. Devam ediyoruz. Ramazan'da oruç tutmak. Evet, konu bablarına göre Ramazan'da oruç tutmak günahlara kefaret. Günahları örtüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste şöyle buyurur. Kim Ramazan'da imanından dolayı sevabını Allah'tan bekleyerek imanından dolayı, bak rejim için değil, zayıflamak için değil, hastalıklardan selamet bulmak için değil, İman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek. He, olur. Orucun bir takım faydaları vardır. Hastalıkları iyileştirir. İşte rejim insanın vücudunu yeme hususunda belli bir düzene sokar. Belki bir zayıflama meydana gelir. Değişik faydalara hasıl olur. Ama neden dolayı tutuyorsun? Allah'tan rızasını, Allah'tan bekleyerek imanından dolayı tutarsan, oruç tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu sahih hadiste. Arefe günü ve Aşura günü oruç tutmak hakkında bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Her aydan 3 gün ve Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutmak bütün seneyi oruçlu geçirmek demektir. Her ayda 3 gün ve Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutmak bütün seneyi oruçlu geçirmek demektir. Arefe gününde oruç tutma karşılığında bir önceki sene ve bir sonraki seneye kefaret kılacağını Allah'tan umuyorum. Arefe günü. Bir önceki ve bir sonraki. Aşure günü oruç tutmayı da Allah'ın bir önceki seneye kefaret kılacağını umuyorum der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen sahih bir hadiste. Evet, hacılara müjde, hac ve umre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hacla umreyi ard arda yap. Çünkü bunları ard arda yapmak demirci körüğünün demirin kiri nifasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları giderir. Evet, demirci körüğünün demirin kiri nifasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları giderir. Hac ve umreyi ard arda yapmak. Evet, hac ve umre farizasını yerine getirmek. Bu büyük fazileti yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklar. Evinden Beytül Haram'ı ziyaret maksadıyla çıktığında Allah sana bineğinin her attığı adım karşılığında bir sevap yazar. Bir de günahını siler. Bineğinin attığı her adım. Arafat'ta vakfe yaptığında Allah dünya semasına nuzul eder, iner. Sizinle meleklere övünerek şöyle buyurur. Kullarım rahmetini umarak ve azabımdan korkarak saçları dağınık, toza toprağa bulanmış halde dünyanın her yerinden geldiler. Beni görmedikleri halde böyle oldu. Biz Allah'a görerek iman etmedik. Allah'ın ayetlerini görerek iman ettik, öyle değil mi? Beni görmedikleri halde böyle oldu. Yani beni görmedikleri halde buralara kadar hac ibadetine geldiler demek istemekti. Bir de görselerdi nasıl olurdu? Senin üzerinde kumlar kadar, dünyanın günleri kadar ya da gökteki yağmur taneleri kadar günah olsa onları giderir, seni tertemiz yaparım der Allah Teala. Şeytana attığın taşlar senin için saklanır. Tıraş olduğunda her kıl için bir sevap vardır. Beyti tavaf ettiğin zaman annenden doğduğun gündeki gibi günahlarından çıkarsın. Evet arkadaşlar. Hacın sevabı bu şekilde. Bu hadisi Tabarani rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Evet, sadakalar. Allah Teala şöyle buyurur. Sadakaları açıktan verseniz ne güzel. Ya, açıktan vermek de güzel. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlı. sizin günahlarınızdan bir kısmını kapatır. Allah her ne yaparsanız haberdardır. Demek ki verdiğiniz sadakalar, zekatlar, fıtır zekatı, diğer sadakalar ne yapıyor? Günahlarımızın bir kısmını kapatmaktır. Yine Allah Teala şöyle buyurur. Bunlar ayet-i kerimeler arkadaşlar. Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, şükrü kabul edip çok ihsan eden, halimdir, cezayı vermekte acele etmeyendir. Hadlerin uygulanması, hadlerin uygulanması ne demek? Allah'ın yasakladığı bir iş işlendikten sonra yine Allah'ın verdiği cezadır. Bir cezadır. Biz bunlara had deriz. Zina yapan gençse kırbaçlanması. Zina yapan erkek kadın, evli kadın erkekse rejim edilmesi. İşte hırsızsa bileğinin kesilmesi. Gibi yapılan günahlar Allah'ın hudutlarının çiğnenmesi neticesinde verilen cezalar. Bunlar uygulandığı zaman, hadler uygulandığı zaman ne oluyor? Herhangi bir kul, hadiste bu şekilde gelir, herhangi bir kul Allah'ın yasakladığı şeylerden birisi başına gelirse, sonra da ona işlediği suçun haddi cezası uygulanırsa günahı affedilir. Demek ki işlenen suçların karşılığında Allah-u Teala'nın öderler ya, şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Yani şeriat kestiği zaman o eli, o kolu demeyelim, eli kestiği zaman bileğinden o senin günahına kefaret oluyor. Devam ediyoruz. Zikirler ve dualar, Allah'ı zikretmek. Evet, Allah'ı zikretmek için toplanmış hiçbir kavim yoktur ki. Şu an gerçi burası bir zikir meclisi. Siz dinliyorsunuz. Biz de Allah'ın ayetlerini, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini hatırlatıyoruz. Bu Allah'ın zikredildiği bir meclis. Allah'ı zikretmek için toplanmış hiçbir kavim yoktur ki gökten birisi, yani bir melek şöyle seslenmesin: affedilmiş olarak kalkınız, kötülükleriniz iyiliklere çevrildi. Affedilmiş olarak kalkınız, kötülükleriniz iyiliklere çevrildi. Demek ki bu şekildeki Allah'ın zikredildiği bu meclislerin böyle büyük faziletleri var. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur: şüphesizler Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Tekrar ediyorum: Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Sözleri ağaçların yapraklarını döktüğü gibi günahları da dökerler. Ağaçların yapraklarını döktüğü gibi günahları da dökerler. Bu hadisi yine Ahmet rivayet etmiştir, sahihtir. Subhanallah, Velhamdülillah, La ilahe illallah, Vallahu Ekber. Evet. Evet, sonuna geldik. Meclis kefaret ediyoruz. Müslüman bir topluluk bir araya geldiği zaman arkadaşlar, özellikle gençler, gençlik toplantıları, ev ziyaretleri, evet, camideki büfelerdeki sohbetler, bir topluluk bir araya geldiği zaman, yani 3-5 kişilik bir topluluk, 2 kişi olduğu zaman topluluk sayılıyorsun zaten, bir araya geldiği zaman toplantılarını Allah'ın koyduğu sınırlara göre zaten yapmaları gerekir. Konuşmaları oyun ve eğlence olmayacak. Allah'ın zikri her zaman olması gerekir. Vakitlerini kardeşlerine zıvet ederek, etlerini yiyerek, kusurlarını araştırarak vakitlerini geçirmeyecekler. Hayırda vakitlerini kullanacaklar. Ve onlar iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanlar arasını düzeltmek için yardımlaşmaları gerekmekte. Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini bu toplantılarda, bu meclislerde öğrenmeleri gerekmekte. Ve Allah'ı ve ahiret yurdunu isteyen her Müslümanın buna dikkat etmesi, oturduğu her mecliste Allah'ı zikretmeyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmeyi ihmal etmemeleri gerekmekte. Değilse kıyamet gününde cennete gelmiş bile olsa, cennete girmiş bile olsa üzüntü ve pişmanlık duyacak. Eğer Allah'ı zikretmediyse, eğer Resulünü salat ve selat Resulüne getirmediyse. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Bir mecliste Allah'ı zikretmeden oturan kimseler kıyamet gününde onu üzgün bir halde görürler. Bu hadisi Ahmet rivayet etmiştir. Sayı olarak. Bir mecliste Allah'ı zikretmeden oturan kimseler kıyamet gününde onu üzgün bir halde görürler. Buyurmakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine şöyle buyurur. Bir kimseler bir yerde oturup da Allah'ı zikretmezler, Peygamber'e salat ve selam getirmezlerse kıyamet gününde cennete bile girmiş olsalar üzgün ve pişman olarak gelecekler. Bu hadisi arkadaşlar yine Ahmet ve İbn-i Hibban sahih olarak rivayet etmiştir. Fakat unutmak insanın afeti ve insandan ayrılmayan bir şeydir. Zaten insan, insan olarak isimlendirilmesi çok unuttuğundan dolayıdır. Ve Müslüman kimse bir mecliste kendi üzerine düşenleri yapmaya güç yetiremezse kıyamet gününden önce meclisin kefaretini unutmasın. Meclis kefaret duasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir arkadaşlar. Ve şöyle demiştir. Kim bir zikir meclisinde Sübhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke ve etubu ileyk. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım hamdinle beraber seni tesbih ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederim derse bu onun üzerine bir mühür gibi olur. Kim bu duayı boş laf konuşulan bir mecliste söylerse o zaman o meclisteki hatalarının bağışlanmasına sebep olur. Oturmuşsun, boş konuşmuşsun. Bu duayı okuyorsun, Allah-u Teala seni temizliyor. Tabii sonuna geldik arkadaşlar. İnsanın günahların bağışlanmasına sebep olan bu amellere, bu bazı amellere teşvik eden, günahların bağışlanmasına sebep olan bazı amellere teşvik eden böyle ayet ve hadislere güvenmemiz gerekmekte. Günahlarını bağışlattıracak bir amel işlediğini zannederek rahatça günah işlememesi gerekmekte. Yani bak iki rekat kıldım, tamam. İşle işleyebildim. Şunu yaptım, haydi işleyelim. Biraz daha işleyelim. Bunlara güvenmeyecek. Böyle bir düşünce son derece cahilce ve ahmaklıktır. Dolayısıyla kendi kendimizi aldatmayalım ve Allah'ın işlediğin ameli mutlaka kabul edeceğini ve günahlarını mutlaka sileceğini nereden biliyorsun? Böyle bir garantin var mı? Yaptın. Ramazan'da kalktık, namaz kıldık. Teravih namazını kıldık yahut kılmadık. Kılan kıldığı kadar kıldı. Peki Allah gerçekten mi affetti? Bunu biliyor musun? Bunu kimse garanti edememekte. Ve Yüce Allah şöyle buyurur. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Bu bir ayet-i kerime. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Takva sahipleri kimdir? Allah'tan korkup iyi amelde bulunan insanlardır. İbadet etmeye çalışırlar. Kötü şeylerden sakınırlar. Bununla birlikte amellerinin kendilerine iade edilmesinden, yüzlerine çarpılmasından korkarlar. Yaptığı amellerin tekrar kendilerine iade edilmesinden, kabul olmadığı için yüzlerine çarpılmasından korkarlar. Rablerinden korkuyarak titreyenler şeklinde zikreder Allah-u Teala. Rabbinden korkarak titreyenler. Niye korkuyorlar? Niye titriyorlar? Amellerinin kabul edilmeyeceğinden, yüzlerine geri vurulacağından korkarlar. Evet. Rablerinden korkarak titreyenler. Rablerinin ayetine inananlar. Rablerine eş koşmayanlar. Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler. İşte onlar iyi işlerde yarış ederler. O uğurda ileri geçerler. Müminin suresi de Allah-u Teala bu şekilde. Evet, onlar gerçek müminler arkadaşlar. Gerçek müminlerden Allah-u Teala yani takva sahiplerinden kabul etmekte. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste bu büyük manaya işaret eder. Bakın. Kim böyle abdest alıp mescide gelir? Evet, Osman radıyallahu anh'u su ister. Gelin der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl abdest aldıysa o şekilde abdest alacağım diyerekten o abdesti gösterir. Kim böyle abdest alıp mescide gelir ve Peygamberimizin arkasından hadisini zikreder. Der ki, kim böyle abdest alıp mescide gelir, iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur. Gurura kapılıp aldanmayın. Evet, hadis bu şekilde biter. Gurura kapılıp aldanmayın. Yani abdestin sevabının çokluğu sizi başka amellerden alıkoymasın ve günahları da işletmesin. Bu hadisi arkadaşlar daha önceki şeylerde, amellerde bildirdik. Ve şunu bilmemiz gerekir. Bu ayet ve hadisler insanların haklarıyla ilgili günahları kapsamaz. Bir de insanların hakları vardır. O hakların günahlarını kapsamıyor. Yani mesela borç, demin de zikrettik. Borcu dışında şehit olan kimsenin günahlarının bağışlandığını açıklayan hadise göre hakların sahiplerine iade edilmesi gerekir. Borç varsa sahibine iade edilecek. Ondan sonra tertemiz olarak günahlarından arınmış oluyorsun. Bu şehit için dahi bu şekilde. Ve dolayısıyla dikkat edelim. Şeytanın usulleri, sistemleri ve yöntemleri, yolları çoktur. Tuzakları da büyüktür. Senin yanına bu kapıdan girmesinden sakın diyorum. Ve Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etûbü ileyk. Allah'ım hamd ederek seni tesbih ederim. Sen yücesin. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden bağışlanma diler ve sana tövbe eder. Evet, günahlarla ilgili, günahların bağışlanmasıyla ilgili iki ders yaptık ve bu dersimizi burada bitiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda başka bir konuda inşallah görüşmek ve buluşmak umuduyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sorularınız var mı arkadaşlar? Sorabilirsiniz. Diyor lan. Etmiyor. Evet, arkadaşlar. Aşağı inebilirsiniz. Buyurun arkadaşlar. Aşağı inebilirsiniz.